أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجتل أفديت فلندريمت مدريمت ينبر الله سبحانه وتعالى Zotin ton e madhrojmë ati falje dhe ndihmë, kërkojmë salavata dhe salamet për shëndetjet më të begata me pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzë, do të vazhdojmë në ciklin e tefsirit ku jemi në vazhdim e shpjegimit të surës Al-Baqara. Jemi në fundin e kësaj sure me lejen e Allahut te barekehu te ala. Na kam bet edhe pak ajete për ta përfunduar këtë surë të begat të Zotit subhanehu ve teala. Kemi përmendur se surja më e madhe në Kur'an është surja El-Baqara. Andaj kuptimi i kësaj sureje hap mundësinë për ta kuptuar krejt Kur'anin Allahut subhanehu ve teala. Surja El-Baqara ka qenë prej surëve të cilat pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i kanë nxitur sahabët që ta mësojnë përmendësh dhe i kanë nxitur që ta mësojnë çfarë ka prej përmbajtjeve të shariatit brenda kësaj sureje, dhe mjafton se në këtë sure është sur ajeti më i madh në Kur'an, dhe ai është ajeti Kursi, të cilin e kemi shpjeguar para disa prej ligjëratave. Sot do të kemi një faqe të Kur'anit ku jemi domthon fillimi kushdo me përcjell me mushaf apo me Kur'an, ajeti 270 nga surja El-Baqara, përfunduam ajetin 269, ajeti i Kursis. Kushdo me kriju një lloj harte se çfarë do të ketë në këtë varg të ligjëratave nga fundi i surës. Kjo faqe komplet nga ajeti 270 deri në ajetin 274, komplet faqja flet për sadakajën. Për sadakajën dhe për edebët, tërbijet të cilat duhet të ketë njeriu i cili jep sadaka, dhe se si Allahu te bareke ve teala rregullon raportin mes dhënësit edhe marrësit, që mos lëndohet as njëra palë dhe mos t'i humbë shpërblimi as njërës prej paleve të cilat kanë raport ndër me veti marrje dhe dhënje. Nga ajeti 275, komplet faqja, do mon 275, 281, komplet faqja është për kamatën. Komplet faqja është për kamatën. Sikur që kjo është komplet faqja për sadakajën, kitë kërëtjeqja është për kamatën, dhe sikur Allahu te bareke ve teala i vendosë në paralele. Pra ai cili mirët me sadaka, smirët me kamat. Dhe ai cili mirët me kamat, sjep sadaka. Dhe rrugët e sadakajës janë të kundërta komplet me rrugët e kamatës. Pastaj e kemi një faqe komplet të ajetit 282, komplet është një ajet dhe kjo është ajeti më i gjatë në Kur'an, i cili fillon nga fillimi i faqes dhe përfundon në fundin e faqes. Ky ajeti është ajeti borxhit, edebi dhe rregullat e marrjes së borxhit dhe se si duhet shkruar dëshmitarët e kështu me radhë. Dhe pasaj është faqja e fundit ku Allahu te bareke ve teala e ka përmend se gjithçka është Allahu te bareke ve teala, dhe se Allahu gjelora dhe ti marrë llogari njerëzit, dhe këndo e falë, këndo e donon me drejtsinë vet dhe mëshiron me mëshirën e vet. Allahu na mëshiroft. Dhe ajeti 285, edhe ajeti 286 është ajeti i fundit, dy ajetet e fundit të surës El-Baqara, ajo që kanë jetë të neve amen rësuli. Amen rësulu bima unzile i lehi, pre ajetet sa do të vinë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Pra neve na kanë bejt vëzër edhe katër faqe deri në fundin e kësaj sure të begat Allahu te bareke ve teala. Pasaj në fund të surës do të abojmë një rezume, një loj përmbledhje të asaj të cilën e kemi marë për 6 vite gati me radhë të surës El-Baqara. Dhe natyrshëm vëzër, ajetet sa do t'i vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellal nga surët e arshme, nuk do të detalizojmë me holësirat të sa t'i kemi mërmejnë në surën e Bakara, nga se nuk ka nevoj. Përveç në një histori, apo në një ajet i cili ka ardhë me një ngjarje cila s'ka qenë në surën Bakara. Për ndryshe gjërat të cilat do të vinë ajetet tjera, do t'jen ajetet të përsëritura, apo ajetet të cilat i forcojnë përmbajtjet e surës El-Baqara. Do të fillojmë sot me lejnë Allahu te bareke ve teala, nëse na mundson koha do ta marrim këtë faqen komplet, nëse jo vazhdojmë me lejnë Allahu jalla jalalu. Fad Allahu jalla wala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wama anfaqtum min nafaqatin أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فضل الله جل جلاله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. فضل زوتي يون تبارك وتعالى شكادو që jep një prej të dhënave. Nafaka, e përmendëm vëzër, se është me nxjerr, është me nxjerr nga thelbi i diçkaje, nga thelbi i diçkaje. Thot Allahu xhelalu ala, çka do që jepni, au nadhartu min nadhr, apo çka do që bëni be prej betimeve të juve, fe inna Allahu ya'lamu. Allahu i din këto. Të gjitha i din Allahu te bareke ve teala. E për zullumqarët s'ka për krahës. E për zullumqarët s'ka dikush që ju ndihmon. Ky është ajeti 270 nga kjo sure. Edhe nga kjo faqe. Tani të ndalim vëzër me këtë ajet, pastaj vazhdojmë me lejen Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhelalu xhelalu, çka do që jepni, Allahu e din. Edhe kjo ka ndonë djetarët, është nëzitje nga anë Allahu te bareke ve teala që njëri ju mos t'ja mendon shumë në të dhënë. Wa ma anfaqtum min nafaqatin au nadhartum min nadhrin. Çka ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziye, se Allahu xhelalu xhelalu këtë ajet i nëzit dhënësit që t'japin pa menduar. Çka pa menduar? Zakonisht dhe njëri ju në këtë botë bën llogari, e bërë hesape. E hesapët e veta kanë jarë e privojnë për dhënave. Si për shembull, njëri ju vëzër ka hira dhe dalora. Hira, qka i merë prej pagës dhe ato qka i hargjon. Dhe njëri ju vëzër mes këtyre dyjave shpesh ngec pengi hesapit vetë. Shpesh frenohet nga sadakaja duke amenu shumë amdel a nuk umdel. E qka dhe Allahu gjelluara, wa ma enfaktum min në fakatim. Kërejt qka ju jipni, fein Allah ja lemu. Allah i ka ato në dijen e vet. Këndon djetarët, Allahu xhela i thot ati çka don me dhan, edhe ati çka frigohet me dhan. Mos ban të shumë hesape. Ti banë një hesap tanin, por mos tjetë hesapi jot dhe logaria jote që ti mundohesh me regulu jetën tane penges nga sadakaja. Se fundja vëzër, nëse na e morim me logari, asë njërë nuk i bje me dhan sadaka. Nëse i merë, unë e kaqë të hyra kam dhe kaqë hargjime kam, ahe nuk unë bje mu mas menu, me menu as për kujshien, e lere mo për një fukara më të largët. Qka thëtë Allahu Gjelluala? Por meselet në iman nuk janë kështu. Meselet në iman lidhen me Allahu Gjelluala. Andaj njëri ju dhe zër, kur e din se një paret vet vjen një pasanik ja lip, a ka mundësi mu qu pesh familjarët me thamë pse adhave? Te supozojmë kështu. Një njëri ka të hyra mesatare, edhe vjen njani dhe i kërkon të ndihmë. I kërkon ndihmë. Apo e supozojmë vjen një fukaraj dhe i lip ndihmë. Edhe një kosisht i vjen një zëngin, dost, mik, thët jepja, se unë e pastaj ta kthej. Qfar ba njëri ju dhe zër? Nuk heziton me dhanë. Pse? Thot se ki zëngini, më ka thanë mua jep, se unë e pastaj mirna me tyje. Dhe njëri ju e një loj sigurie, kur një pasanik i thot jepja. Ja pja sune pas taj vita konvenzoj. E dhe zër shemë dhe Allahu gjelera është më i larti. Allahu qëfar i thot njeri ju? Ti qka do që tjepësh? Unë mirëna pas taj me tyje. E atë me të cilin Allahu dhe zër merët me tanë kuptimin e mirësijës dhe dhënjës dhe begatijës. A ka mundësia e me e gjetë e keqja? Ska mundësi. Andaj, shiko dhe zër ajeti qkarë. Va ma në faktum min në faka. Qka do që tjepni? Tu kërkare dhe pashquar. Tu kërkare dhe pashquar që njeri ju dhe zër në sadaka mëz Pra Allahu ja e ka sigurue sadakajën që e jetë njëriju, se Allahu ja regjistron, Allahu ja ban logari, Allahu ja shton dhe Allahu e garanton se ajo që ka kam bet nuk e le keq. Dhe që zakonisht kjo është problemi njerëzve. Nuk japin se thot që shka me metune. E Allahu ja shfar thot a i cilit ka kriju ty, ti ka damart e tua, e ka jetën tane, e ka zemrën tane. Kur thoi a i jep, qëfar i bje dhe zër? Që musë më menu shumë. Andaj dhe zër, islami synon nga njërzit që shumë prej logarijave që i kanë në këtë dunja, ha, të zhvishën për i tëre. Dhe ti shëllë dhe zër, sidomos me mbizotrimin e sistemit kapitalist, se njërzit dhe zër janë peng i logarive të veta. Peng i logarive të veta. A i ka këtë hesapët e veta. Edhe zakonisht, a i kipa krejtve, nëse nuk është faktori iman i pranishëm, si a qëtë me dhonë. Vallaj nësi ka 200-300 mija euro në gjep, 200-300 mija euro në kapital, prapaj nuk janë zire sapi me dhamë. Pse? Sa i thot që tu ka margjime, që tu ka margjime, që tu ka margjime, Edhe me të vërdet ka argjime, edhe nuk i del. Mirë pa Allahu çfarë thot? Fa inna Allahu ya'lamu. A mos Allahu ai cili e di. E kur ta di Allahu xhelle xhelalu, ku e ke dhën? Sa ke dhën? Dhe sa e ka pas mbështetjen Allahu xhelalu ala, ai ta kthan. Kjo vazhdon është qëllimi i ajetit. Thot Allahu xhelalu ala vazhdim. Au nadhartum min nadhr. Apo keni ba betim me nadhr. Nadhr vazhdon është një lloj betimi i veçantë. Është një lloj besatimi, të cilën kanë dhënë dietarët, gjusisht i bje nedhër bes, besatim. Shëriatikisht i bje ngarkim i vetë vetës me diçka që nuk je ngarkuar prej shëriatit. Kjo është nedhër. Pra besatim i veçant, i cili bëhet nga robi, ja obligon vetës një detyrë, që ja ka obligu Allahu Gjelluara. Kjo është nedhër. Qka dhëtë Allahu Gjelluara? Çka do të jepni mbi parave tuaj? Apo bëni kësi betime ngarkime, të cilat ju e keni bërë vetes, Allahu e di. E pse ka ardhur kjo vëllazër? Domthon, nadhartu min nadhrin. Megjithëse pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë, këtë nadhrin nuk e bën pos kopraci. Do ta shohim elen Allahu te bareke ve teala, se si vëllazër kopraci është i lidh për parat e veta, edhe Allahu ne trajton sigur çfarë? Sigur që i trajton blerësit edhe shitcat. Sigur që është në pazar. Njëjtë të tradonë Allah, edhe Allahun të barë kjo e tjara. A dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e nxjerë Allahu prej kopracit në përmjet nedrit, atë qka i se nxjerë vetë. Te e gjeni kopracë, zakon i shka i thëtë Allahu gjeva. Qështë i bje dhe zërë syreti i nedrit? Syreti i nedrit i bje kështu. Kur njën i thotë, o Allah, nëse ti mu më nimon me endrej që këtë shpi, unë e qepi jabë 200 euro sadaka. Edhe a ishtë ashtë e prit. I gomdojnë 200 euro, këtu e prit ndihmën e Zotit me ja, me janë drejtë shpijen. O Allah, unë pi e 500 euro, ma mundësot i mu të vlej për shemull një vetur 50.000. Pra, e kush zonë sadakajën, me ja këthi Allah unë diçka konkrete. Ado për shemull, kjo për shemull, nëse Allah ma heke të smuje, unë e ka me agjuru kështu. Kjo dhe zërë është nëtër. Thotë Allah u gjelluara, qka do që jepni? Pa betim, apo me betim, Allah u e di. Allah u e din, o e mali dhalimin e minënsar, dhe për zulumqarët s'ka ndihmësa. E këtu zulumqarët dhe se kush është për qëllim, zulumqarët ka ardhë, a i cili nuk e qënë ven sadakajën, a i cili nuk e qënë ven betimin e vetë, apo a i cili e krynë të tyrën me pare, por nuk e ka po për hirtë Allahu të bareke, o të alam. Këtu dhe zë djetarë ka mërmenjë shumë prej dispozitave rrëth nedhrit, të cila djetarët i ka përmenjë, do të zi përmenjë disa prej fotografive. E para është betimi, nedhri për bindje, nedhru ta. Qfarë në loj betimi dhe zërë është? Dhe ajo është njëri ju të betohet se ka me e kryje një vepër. Ka me betohet, thot, ja kam borgë Allahut, bambe, thot, valla, ja kam borgë Allahut, qita. Dhe kjo dhe zërë i ka dy sërejte, dy mënyra. Mënyra e parë është që njëri ju pa e lidh me diçka me thonë, ja, kam ja bo Allahut që këtë vepër të mirë. Por që e mu thot, ja kom obligu vetës me dhonë katë sadaka në mujë. Nëse i thot dikush, ose vetë vetës, për çka e ban këta, çka do me ta këthi Allahut, ma zgjo, me shpërblim për gjithë shumë. Por nuk e, dhonë, bambe, për me ngarku vetë vetën, pse bëhot kjo dhe zërë? Kjo bëhot dhe zërë njeri ju kur nuk i beson shumë vetë vetës, dhe imanit vetë. Pra e një vetë vetë në të shiko, unë sun lëvizi pa minu vijet e kuqe. E une, për shemull, zeqatin e di, agjerimin farz e di, namazin e di. Thot, po une, po du mi bat njësa vepra tjera. Nefsi s'po mëngon, qka ban, ja ban obligim vetës. Don me e blindu vetë vetën. Thot, po baj ben Allah, se gjdo muje kam obligim, mi dha 100 euro. Apo, andaj disa vrejtjetarve kanë thanë, se kjo me kru, disa kanë dhona mustahab, nga se nxjerrat e mira. Nxjerrat e mira prej ti. Kjo vëzër syreti i parë. Pra ku njeri ju thot, ja ku mba obligim vetës, për shembull, me agjëru kaç ditë javës, apo kaç ditë muajt, apo ka me dhonë kaç pare në muaj. Të se ka ba obligim në Allah. Ky ja obligon vetës. Ky e fut vetë në ndry, ama për vepra të mira. Për vepra të mira. A lejot kjo, lejot. Nësë Allah u që ka thonë, a unë edhër të minë edhër. Apo e betoni, e bani betimin me nedër. Dhe e dyta vëllazër, cila është njeriu ta ban të njëjtën, por ta kufizon vetë vetën me besatim, duke kërkuar kundër vlerë. Si për shembull, sikur për shembull njeriu thot, nëse Allahu më shnosh evladin, 1000 euro jap sadaka. Nëse Allahu më shnosh këtë punë, çka ka 1 euro jap sadaka. Apo nëse Allahu më mundson mu martue, apo unë e vaj këta. Apo sikur për shembull njerëz të dashurum, nëse Zoti më mundson me mor filanën, unë e jap çka sadaka. A lejohet kjo vëllazër? Lejohet. Këta kanë marrë njerëzit në histori. Pse lejohet kjo vëllazër? Se njeriu është i lidh për levërdinë e vet. Dhe Allahu gjithë ka përmend. Pastaj dietar kanë diskutuar a është e mirë apo është jo e mirë, kjo është meselë tjetër. Kjo vëllazër është betimi i parë. Qoftë e kufizuar, qoftë e pakufizuar, kur të baje oblig, kur ta baje obligim vetvetes me pajtimin e këtij dietarë, vëllazër, kjo e ka obligim me krye. Për shembull, sinjori thotë kështu. Ja ku mba obligim vetvetes, 100 euro në mujt më nxjerr para Allah. Po baj be para Allah. Edhe pse kur kun na jetë se ka këtë obligume këta. Ki tash obligohet. Kja ka obligume tash vetës. Dhe kjo obligime ka tash do muj me i dhanë këto pasuri. Çdo sen që ka njëri ban be, pasaj obligohet me e bata. Kjo dhe zërë, dhe mon, çdo ve për që bëhet be, e cila mbas ka qenë për ta obligim, ja ka obligu vetës, dhe ve pra është e mirë, dhe është në mundësit e ti, duhet me kryje. Kjo është e para. E dyta cila dhe zërë, është betimin haram. Qysh për shemë betimin haram? Ka njerëz dhe zërë, cilat i kapë nervoza, e do njerë i kapë, do janë nervoz, hisë dalin kurpi nervoze, ta njetën janë nervoza ta, e ka njerëz për shemë që kanë edhe ka kryja, do më dhënë defekte, e kështu më radhë, dhe shëjtani vëzër i pret këto momente. Qfar ban? Ban bej, për shemull, se, për shemull, zdi që shme nalë vetën për një punë. Edhe qka thot? Për shemull, nëzinjët për një rast. Edhe thot, shiko, ne bom fësha unë që ta, ki e ka për qëllim të nalë vetën më staboje. 50 litra rakipi. Dhe tash, ki do me thonë, do më, ki do me bloku vetë vetën, për shemull, o tut me thonë i jap 50.000 euro sadaka, që ka thonë i pi 50 litra raki. Qemu. Edhe qëli o qëlimi njërit këto? Qëlimi njërit to që unë e kur rakijen se pi, po qëlimi ose unë qatë shumë nuk e baj këtë pun, po e bafsha ka me pi rakijen. Djetarë kanë thonë këtu shlejot me pi rakijen. Pse? Se ka bo be në gjuna. Ka thonë për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, me nëdhara e jaqësi Allah e fela jaqësihi. Ka thonë për nga mberi alejhi salatu vesselam, kushdo që ban betim nedhër, besatim me përkufizim të një vepre, për mi ba gjuna, Allah të mështi ba e gjuna. Dhe kjo dhe zër, kjo është kur shejtani mundohet me ngatruhe. Apo, dhe kjo dhe zër është një rezik tjetër, që Ibn Kajim el Juzije ka përmen, ka disa prej njerëzve e kushdojnë një punë, kur dojnë me nalë, me veprat nalë të këqia. Për shembull, dhe kjo rrezik shumë mund njeriu vëllazër me mëjt pa iman, Allahu na ruajt imanin tonë ya rabbal alamin. Kur thonë për njerëzve shumë, për shembull, jehudiu bafsha si ta bajon këtë punë. Kjo vëllazër Ibn Qayyim al-Juzeyy e thot del bi feje. Edhe pse qëllimi i këtij është kur zban jehudi, po e ka për qëllim e nal veprën. Ama kjo a është rrezik i madh. Madje Ibn Qayyim al-Juzeyy çfarë thot? El kufru fil ma'al kufrun fil hal. Ai çka thot ka me bë kufër më vonë, ka bë kufër tash. Nëse thot njani une, për shemë, ma 7 ditëve ka më bëhë qafir, a i tashu ka bëhë qafir. Allah unë arruj. A në dhe njëri nuk ban me, e i dëgjojmë njërzit, kry që në vënof që anë si ta pi që ta. E u dhu billa, zotin arruj. Dhe kjo dhe zërket janë rukë qëjtani. A dhe për nga mërë a.s. i ka ndaluar të gjëra dhe madje betimin pun të mira ka thanë, këta nuk e ban pos këpraci. Pse ka nevoj njëri mi thanë vetës, për shemë, une në mujt, po baj bejnë Allah ka mi thanë 50 euro në mujt. Kështë më se thuj, japi për dhe muj. Mi për njëri ju nuk i beson vetë vetës, dhe shëjtan e shfridzon këtë dopsi të tina. Gjithashtu ka thonë alejhi salatu vesselam, la wafa li nadrin fi ma'siyatillah, s'ka plotësim dhe zbatim të besës, betimit, kur i bëhet gjuna Allahu te bareke ve teala. Kjo dhe zërë e sënë ka përmendje djetarët në këtë kontekst. E treta për e betimeve zë cila është betimi me ngarkes, i cili quhet betimi halal. Betimi halal dhe zërcila është, po shemo thot njeriu, e kam ja bo obligim vetë vetës me hangër që ka që mish në dit, me pi që ka që ujtë në dit, kjo, qëfar dispozit e ka dhe zër, kur gjatë s'ka dispozit? Si dush haje, si dush mëse ha. Njani thot, po shemo, pa tjetër e kam une me i bo qëta, si dush banë e si dush me se banë. A pi uj di litra, i pi një litr, Allah u gjitha e kalon të lirë. Apo, përveç ati ku ka zarar. Pra nëse betimi ka të vajme diçkat halalit, mënena halalit, apo dhe njëzit dhe zërë, kjo formë e betimit përdorët për njëzit dhe zilat, zdin që shme lidh vetë vetën, zdin që shme lidh kam vetë vetës, me eshtë të ndri, thotë vallaj, e kështu kështu kështu. Nëse ka të vajme betimi me halal diçka, s'ka të vajme hak dikujna, e as me shkelet diçkajit, shumë ka me hangë këta, ka me pik këta, ndash banë, ndash mëse banë, nuk ki kur farë, nuk ki kur farë obligimi. Dhe e katër të vëzër, cila është, është betimi i hidrimit dhe nervozës. Cila kjo vëzër? Kjo betimi kër njeri u vëzër thotë, kështu, si, po shemu, nëse do me privu vetën biti qka e, edhe i hip nervoza, edhe po shemu njerës dhe thonë, banë mos e ban, banë mos e ban, edhe ai s'di ç'i tash përshim më thon, nuk se baj këta. Nuk hije, nuk dal. E kështu me radh, çfarë thot? Thot, ndalsha për shembull, prej shtëpie në çka çora, apo e kam obligim me agjëru një muaj parasht. Apo e kam obligim për shembull më dhon 5000 euro. Ndalsha unë ose ne bavshën ç'ket punë. Mir po, gjendja kur e thot, o shumë nervoz. Çfarë thon kanë thënë dietarë dhe zer? Kë i ka dy mënyra të shpagimit. Shpagimi i parë është që ky vëllazër ta banketa. Domthon, shumë ka thonë, ne bofsha që ta ka me e bosh këtë punë, ama kjo puna çka ka thonë e mirë. Shpagimi i parë me bo. Banë se çka thon. Edhe e dyta cila vëllazër ka ndonjë dietar të mund ta trajton si betim edhe me shkel nëse është diçka më të hajrit. Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kushdo që betohet diçka dhe më pas i del diçka ma e mirë sa jo që ka thonë, le ta lojë betimin, le ta shpaguje betimin, ne të vazhdojmë me punën e mirë. Apo, dhe kjo dhe zë ju ndohë plot me njerëzve, bambe ka me bo këta, bambe s'ka mi full këti, e kështu me ratë, kito gjove dhe kër ndodhin nervoz, nëse halal vepra dhe e mirë e banë, apo nëse ka qenë nervoz e këthen në betim, e betimin pastaj e shpagun, e betimin pastaj e shpagun. Kjo është dhe zëra që ka përnojnë djetarët në këtë kontekst. Pasale se kanë diskutu djetarës e qëfar është kjo form e betimit, nedhrit. Ua ma, au nedhërtum min nedhrin, thëtë Allahu Gjiluara, apo betoheni me nedhër. Disa prej djetarë kanë thanë është mustahab, disa prej tërë kanë thanë është me kru. Ata që kanë thanë me kru, vëzër, janë argumentu me disa hadithet për nga mberit sallallahu aleyhi sallam. Hadithet që kanë zinë më në Bukhariu, Gabi Huraira, radiallahu anë, se për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallam, ka dhe në hadith. La jeti ibn Adem e nudhru bishejin. Ka thonë alai salatu selam, betimi që bëhet me kusht, birit të Ademit nuk jandron kur gjo lem jekun kut dirale. Kur gjo nuk jandron për kaderi që e ka shkujtë Allah. Që njërë kur ban be, vallaj, s'ka me bëhet qëta, pasha zotin e bafsha, e kështu më rap. Kjo zëndron kur gjo për kaderi. Ka thonë alai salatu selam, walakin julqihin nadhru ila alqadri qad qaddara lahu, betimin që ja bën ky vetvetes dhe e lidh veten me betim, kjo e çon te kaderi, kjo e çon te kaderi. Fa yastakhrij Allahu bihi min albakhili fayati alayhi ma lam yakun yati alayhi min qabl. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, e Allahu e nxjerr, shikova se kush bën be kështu, thot alayhi salatu wassalam, Allahu e nxjerr nga kopraci me nedhër atë shka nuk e nxjerr pa betim. O mundësia të njeriut janë dy vëzër, bujar edhe koprac. Bujar i kur nuk thot pasha Allah nga me dhanë, ja i jep edhe shun, jep edhe hec, si shdo shumi, pasaj a jetin që vjen me vazhdim se si Allah u janë nxit për me dhanë. E kopraci, kopraci ju nësu vesh një formë me dhanë, jap marë, jap marë, miniar do me moraj. E qka ban? Jap një qinë, si të mi këthesh e zot një mi. Ja kushton Allahu Gjellë Gjellalu. Qka thot për nga mësëram? Këti nësë janë shkrujt një mikën mi artë, edhe pa e pas bëshat beje. Por kjo kopratës, e Allahu Gjellë është parban. Janë zërë që ato 100 euro, ose si kishtë dhanë ato. Janë zërë që ato 100 euro të po beki. Kopratës e zako një shështu punoj. I japë, shka marru në që kaqë. Dhe shka në shumë interesant vëzër, se kje dhe ma Allahu Gjellë është trajton. Apo i thëtë Allahu Gjellë, unë e baj që ta, ama ti ma ban këtë tjetërën. Dhe kjo vëzër nuk ban, Allahu Gjellë kështu. Ande ka thënë alayhi salatu wassalam, këtë nuk e bën pas kopraci. Kjo është ajo hadith, prej hadithës që kanë dhënë dietarë nga këtë në këtë kontekst. Gjithashtu e kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka ndaluar nga nedhri, nga ky lloj betimit dhe ka thënë innahu la yaruddu shay'an walakinahu yustakhraju bihi min al-bakhil. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, ky lloj betimit, nedhri nuk ndal kur gjë. Kë nuk ndron nga kaderi kur gjë. Çat çaki me hangër, kimi hangër. A i thave ti Allahu ti ja 50 bemi 500, i ja 5000 bemi 50000. Kjo nuk ndron pi kaderi kur gjë. Ti kimi hangër çaki kader. Apo. Dhe këtu vëzën, këtu zakonisht ka ekstreme ndryshme. Si zakonisht në përkomende, apo. Domthon, kur flasim na se çat çka e ki rrezik me hangër, zakonisht to komunistat që e presin këtë lajm, po të rrit të shtëpia kimi hangër. Po vallahi, hajvan rrin të shtëpia hajn. Gjithë ditë rrinë të shpia hajë. Me mija hajvan. Po Allah s'kuptojnë kur gjohë dhe zërë. Që ka thënë Allah u gjënë Kur'an, laje ka edune, jefkahune, hadithe, të njerës s'kuptojnë kur gjohë hiqë. Të njerës, ne nuk i mohojmë ligjët e Zotit, kanunët, në ligjëratën e të shtunës, falem për kanunin Allah, taj ligjë, nuk, kur nuk ndryshon. Ama, nëse me ndonë ndikush, se ka me dek para se me hangër riskun, a nuk e njef Zotin, gjellë gjellale. Nëse me ndonë ndikush, se lëvizet e ti, ja shtojnë riskun nga ajo e caktuar Allahu Gjellë Gjellalu, aj nuk e njef Allahun të bare kjo e të ala. Aj nuk e njef Allahun Gjellu ala. Për ndryshë, si shpjegohet, o lezër, me komunizm, ku njeri trashegon 1 milion euro. Fmija i trashegon 1 milion euro, baba ja kalon. Si shpjegohet kjo me komunizm? Apo pas taj fillojnë me jo fati e kështu më radhë, apo? Dhe ti i gjej njerëzit dhe komunista që janë, nëse e shojnë një jetim apo një djalë të vogël që ka trashëgu euro shumë, pasuri shumë, e shoh se për gdhelin i shkojnë prapë, ti shumë gjalë miri je, babën e ke pas të mirë, pse helbet mos po bën ai zemrën peshlonë për javë, për javë duni dinar. E tani kjo për gdhela dhe zë çka është? Puna apo punë? Andaj shikoj zë, njerëzit nuk e njohin Allahun xhelal xhelalu. Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam zë, do vim ta jetit tash më një herë. Lil fuqara i ledhine uhsiru fi sebilillah. Ka për njëzë dhe zërë që Allahu Gjallu e ka mëne në Kur'an. Ata janë kufizu veç për Allahu Gjallu Gjallu. Apo, dhe ata s'kanë mejtë për rrisk. I duka që Allahu Gjallu a rrisk. Dhe na e ke mëne dhe zërë sot, bota arabo shembulin mëj ma për ata që amorin vesh. Bota arabo dhe zërë. Mytën të punu për ndimort, mytën të nejtë arab, kush ka ma shumë pare? Kush ka ma shumë pare? S'po flasim për teknologji. Janë disë gjithë gjëra. Ata, ajë që ka punon teknologjia, e merë teknologjien. iPhone, Allah, s'ka prodhu asë një Arab. Mirë për kush ka ma shumë pare. Hutja ka mbush Allah i tokën me naft. Kujna? Arabve, me ari, Arabve. Dhe shenjët e kiamejt dhe zër lidhen me ari të cilin do del në lindjën e mesme. E këto dhe zër, që shkanë mi shpjegu komunistat? Kanë mi shpjegu, s'kanë shpjegim. Dhe kjo dhe zër është veshë riski Allah u gjelë gjelalë. A dhe njeri ju ta është njëri thotë, po shkojmë pra të rrimë këkur shpinën, që jo. Sikur që ka thonë alai salatu e selam, kullun mu jesë sarun li ma khulli kale, si cëllil është i lecuar në punën për të sinë është krijuar, ti puno, ti lëviz, ti mere se bejpin, a më dhe se menon se ti me lëvizin tane, ki me angër ma shumë, se dikush i cile ka risk me angër ma shumë, vallaj ti me punu edhe, jo edhe imrin 70, ta supozojnë në mesatarën, asë një 140, e asë 4 imra mi pas të isun Hasa Bill Gatesi. E ka kry. A i sa ka hangër dhe ritash në kont, ti kur së një hato? Su një qëtë në kontin tanë. Se, si janë të rralat dhe njërës. Që në dollë dhe zërë? Ma djetë ti së në banë kursa jehudit. Kursë në banë. Sa tha dhe zërë për këto 200 vjetë, edhe në kaluarën. Ato kanë pas me miliarda, miliarda, shumëzuar për miliarda, ti së kur në menzën shkojnë ato. Andaj mere vetën me të mirë, edhe dije se Allahu gjë jep me pas kujdoje aj. Jo kush ka takat. Se me pas me takat dhe zër, me pas me takat, kishin pas kines mas shumë ti. A ka 14-15 orë punojnë dit. Aba, edhe shkon një pasanik i thot, që kjo fabrika, sa kushton krejt, dil pi këtu. Me gjithë punëtor që e ki komplet. Kjo riski Allahu gjë së në nalë kur kush. E lusë për Allahu që Allahu në furnizon për halalit. Kjo me zëra që ka mërven djetarët në këtë, në këtë kontekst. Pasaj, ka përmejnë dhe dalë vëzër, se fjallë Allahu Gjellivala, vë malu dhalimine min ensar, se qka në kuptohet, ka thon dietarët, s'ka për zullumqarët ndihmëtar. Kuptimi i parë është se secili njeri do të shpërblehet për veprën e vet. Dhe Allahu ja këtu e ka quajtur zullumqarat njeri i cili sjap nga parja e vet. Nëse parja vëzhgon është për mudhan, nuk është për për me rujt. Madje Allahu ja vëzhgon ka kërcnuar për ata të cilët nuk e japin pasurinë. Hap në surën Teube, ajeti 34. E shikon vëzhgon çfarë kërcnimi ka për njerëz të cilët i mledhin parët edhe i njefin gjithë ditën edhe bojnë i badet numërimit. Sura Teube, Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmen Surja 9 në Kur'an, ajeti 34. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu: Ja juha alledhina amanu, inna këthira min el ahbari wa rruhbani la jekulune emualen nasi bil batilu e sudune an sebilillah. Ojtë të se të keni besuar, me dëvërtet shumë për i priftarave dhe rabinave i hanë parët e njerëzë kote e kote me zulum. Thotë Allahu Gjele Gjelalu, dhe pengojnë nga rruga Allahut. Do gjënë shka thotë në vazhdim: Walledhine, ajeti 34 nga surja e Teube, 9:34. Ata të cilët jeknizune dhehebe wal fidda, ata të cilët jeknizune dhe zërosh me e vendosën thesar parën. Kenz është kur te e lidh, apo i le atje nër qilim edhe flem bito, edhe zemra tre marahat. Këto dhe sërgat lidh me pare, të sërgat zemra nuk ju rejt të aman dhe sa ti ketë pare të kinë ven. Këto dhe sërgat janë njerëzit matë bama azab këtë dunja. Vallaj, ka për njerëzit kime përmeni shpesh dorën, qëtu e ma me dorën. Apo vazhdimesh e preka atë, a i ka pare me vetja jo. Subhanallah, Allah e ki nuk e njef Allah unë gjeli gjelali. Nuk e njef Allah unë të bare kjo vëtjale. A i vëndë se mi matë damart, ati damart që gjindor, a i matë parët. Thëtë Allah u gjeli vala: Walledhina jeknizune dhehebe wal fidda, wala junfikune ha fi sebilillah, fe beshirhum bi adhabin elimin. Ata të cilët e deponojnë, e fusin në përthesare, arin dhe argjendin, wala junfikune ha fi sebilillah, dhe nuk e japin në rrugt Allahu Gjeli Gjelalu. Këtë pasuria, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka dy qëllime. E kemi përmend, hadithin e kanë dhënë Imam Ahmedi: namazi mu fal, edhe zekati mu dhon. Tjera dhe zërjan batil, këtë këtë këtë. Thotë Allahu Gjeli Gjelalu: dhe nuk e japin rrugt Allahut, për gëzoj, jep ju myshde, se kena mi dënu ashpër. Kena mi dënu ashpër. Qysh kena mi dënu? Vazhdan ajeti 35. Jo me juhma alejha fi nari gjehenneme, fe tukua biha gjibahuhum wa gjunubuhum wa dhuhuruhum, hadha ma kenestum li enfuzikum, fe dhuku ma kuntum të knizun. Allahu në rujt. Tëtë Allahu Jelle Jelalu: ditën kur juhma alejha fi nari gjehennem, i marin këto pasuri, ari dhe argjend, edhe i shkrim, na i bojmë nxata flak, që ka rujtaj? Thotë Allahu Gjele Gjelalu: fetukua biha gjibahuhum. Subhanallah i ladhi. Ja u banë Allahu hekur, në shka e hekur rosmi me ta teshat. Ja u merë Allahu dhe ja u banë hekur mbalt. Ja banë arin edhe argjendin. Ja shkrim, pas të ja vënon si loj hekuri në ftyr. Thotë Allahu Gjele Gjelalu: u a vendosin në ftyr, edhe para, edhe prapa. Ha dhe ma kenestum, li e më fusikum. Kjo është depoja shka e kini rujtju. Për shka e rrën parën, dhe? Për shka e rrën parën për një dunja të cilën ka mu shkatruhe? Për mu ba një dit për ditve, he kur mbal me ta shkri Allah mbal, Zotin arujt, dhe të Allahu Gjeli Gjelalu, fedhu ku ma kuntum të knizun, shionë e qatë shka e kini deponu vetë. Kjo vëzër është këtë pasuria. A në vëzër, na këtë dunja këna arë mi dhamë parët, jo mi majtë parët. Në këna arë mi rujtë parët. E këto dunja vëzër, adiku që i rujtë parët. A i shka nuk e njefë Allahu në Gjele Gjelalu. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, kemi përmenë surën El Baqara në fillim atje: pre jehudive dhe paganëve kanë merak me jetu 1000 vetë. La u ju ammaru el fesanetin, وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ. Allah u thëtë, po edhe në jadhafsh në nimi vetë, a e pështon kjo për gjenemit? Jo. A jetove nimi, një ditë kime dik. A jetove 5.000, një ditë kime dik. A ditë që kime dik që kena bebo. A kjo dhe zërë është pasuria. A dhe djetarë që farë kanë thanë, wa ma li dhalimin min ansar, s'kan zullumqarët për krahës, kur nuk e japin pasurin. Dhe koment tjetër ka thanë Ibn Qayyim el-Jauzije, a i cili e jep parën, ama nuk e jep për Allah, a i s'ka ndihmëtar. Shumë për njëzë dhe zërë, japin pasuri, por nuk e japin për Allah. Allah nuk ka pranën. Dhe këtë mos pranim vëzër, a i mu që këtë dunjaja së nja këthejnë vlerë. Sepse vlerëra është vetëm të Allahu të bareke, të bareke vë të alë. A i ditë jetër vëzër, në vazhdim, thëtë Allahu gjele gjelalu, in të bëdhu sadakati, fe një imahie, wa in të këfuha wa të tuha lë fukarae, fe hua khajru lëkum, wa ju keffiru ankum min sejiatikum, wa Allahu bima të amelune khabirun. Thëtë Allahu gjele gjelalu, in të bëdhu sadakat, nëse sadakajat i jepni haptas, fe një imahie, sa mirë që është kjo, sa mirë që është kjo, wa in të këfuha wa të tuha lë fukara, e nëse im shefni dhe u ajepni fukarave tinza, fa u e khajru lëkum, kjo ma e mirë për juve. E Allahu juve u ashlyjen disa nga të këqijat e juaja, Allahu i din krejt vepra që ka ju i veproni. E kjo aje dhe zër kanë përmen djetarët disa për meseleve. Mesele e pa dhe zër është se cila ma e mirë, afsheja e sadakas apo dhënja e sadakas haptazi. Ka përmen Ebu Bekër ibn al-Arabi el-Endelusi në komentin e këtyja jeti, farë ka thonë? Ka thonë sa i përket sadakajës farz, fela khilafe enë idharaha avdalu ke salatil fardi, vësa i rafara idhë shëria. Ka thonë Ebu Bekër ibn al-Arabi el-Endelusi, thotë, sa i përket sadakajës farz, zëqatit, zëqatit, s'ka polemik se dhënja haptazi o ma e mirë se pshehtas, si namazi farz. Do më dhe, një meselë të ndajnë abim fillim. Sadakaja që është zëqat, ndarja 2.5 e pesuris, apo çdo lloj farz i të dhënave prej tokës, qofta i mal, qofta i tokë, që që përmendëm, nëse njëri ju më arrin mbi 650 kg nga drithrat e kështu më ratë, qërë të loj, prej pasurin që i ka farz mi dhanë, si ta ketë farz me dhanë, ma mira me dhanë publik. Edhe me thanë, jam të dhanë zeqatin e parës. Haptazi. Pse? Ka se kanë dhanë djetarët, e para, këtu s'ka shka mi hi qefi. S'ka shka mi hi qefi. O shikur mi hi qefi kër e falë farzin. S'ka mundësi mi hi qefi këtu. S'ka shka mi hi qefi njani kër e sos dëtyrën. Po qefi një kur e ban një vepër shtes. Qefi një kur ban nëse njani thot, po ne i shof në vojë gjodo pasonika kur japin zëqat, ato e moj vetin me të madh. Apo, o vëzra, ata kanë problem, kitë tjetër. Ata nuk e moj vetin me të madh veç kur e jep zëqatin. A edhe kur falet e moj vetin me të madh. A kur mërë të këbir, Allahu Ekber, ki pasoniki ka mërë të këbir. A kuptona, a i ka problem me nefësën e vetë. A i komplet ka smuje, du të me qu psikiatrë, me ushnosh a njeri. A duhet i lasë mi dhona tina. Se, sa i kujtonë se lëkura e ti, trupi ti, a ma i mirë se i fukarajës. Ato kam problem serios. Dhe këta nuk e thonë me vëzër për me në shmu kërkan. Nuk e në të folë asë me jenë asë me mbejmë la. Po ka njerëzër të smut dherë këtë dërejgje, që a i menonë se kur të hinë në gjami, pse a pasanik, do mona vip. Nuk ho vip ajo vëzër. Po këpërshë ka gjami e imam. Te a i kini milion, na konta si kini milion, nuk i kërkush. Imam, ja, gjami. Andaj, kjo problem tjetër, por në bazë, njerivit që le jepë zëqatin, me që ka mu krenu? Nëse njëri thot e dhash zëqatin, po ta në mande, dhe tirën tane këtan. Ske dhonë diska tjetër? Nga se më zdo një kufër, që mund është mu krenu me një vepër, si kur mës të banë të, banë kufër, të një numër i madhi tjetarë, dhe delpi feje, a i cili me vullnet, të lirë, nuk e jepë zëqatin, në transmitimin e i Muhammedit, delpi feje, sa muslimanaj, Allah në rujtë. E si mundet një vepër që është e tilë, a i mu krenue. Si ku njani me thonë, unë i fali 5 vakt. Po një dhe s'ki që ka mu krenue me këta, se ti mësë mi fali bërë qafir. E qëfar vepër atë që ti krenosh, për shemull, e bona një vepër, se jam qafir. Po në dhe mu krenu. Nuk ka kuptim kjo. apo kur ban shtesa, atër ka kuptim. Mu për këtë arsye, thëtë Allahu Gjelluara, e nëse vajpni fukarave tinza, e këtu kanë dhënë dietarët, kjo është sirr. Thotë Abu Bakr ibn al-Arabi, thotë dhe prej të mirave të dhënjes së zekatit, haptazi, është se njeriu e deklaron islamin e tij. Unë jam musliman. Dhe shfaqja e ceremonive haptazi vëzhgon ka pritobive të shumta. E para deklaron se musliman. E tjetra uaza që tu në fit do çfarë? Ja uaza dikujna kapshata që s'ka përdinjen. Pre atyre shka e urejnë islamin. Apo? A keni pa zakonisht kur falet namazi publik, gjumaja, bajramët? Apo? A kur kanë musliman dhe një ceremoni, haji? A keni pa zakonisht kur kanë haji, thot mi pasdam për shkolla? Apo? Pastaj kur t'japin për dreshni, kur t'japin për shejtan, nuk ka problem. Me miliarda japin për emisionet degraduse, për me dit na i ka vesh sot njani ati pijamat, t'kaldrët apo t'kuqe, pasaj vesh dhe t'parë thojnë, po a, për shkoni për jepni ka 5.700 euro për me shku në haq. E dhe zër kanë jarë muslimon të me ditë se e në haq nuk ka problem me e nëzirë e pagujtë a haqin 5.700 euro, që jam musliman. Mus pjetë dikuj që të në fitë, diçka po shkon të Allahu Gjeri Gjelalu. Po dhe zër kjo qëllim shëriatik, li e ghidha bihimul kufar, thëtë Allahu, ja uze Allahu fitin disa qafirave me veprat muslimanve. E disa projtereve i shëron. Na përshom i plëtë dhe zër. Për din Facebook, ju se frima. Musliman su, musliman ashtu. Musliman su, musliman ashtu. Se? Se ju zinë frima, dhe zër. A i kipa përshimë një tri, kur falen shkoll. U ha se frima, plëtëve. Nuk e ka problema i kur vinë shkoll të zhveshura. Nuk e ka problem kur vinë me babadimra. Nuk e ka problem, përshimë, kur të vene dita e vampirave. Dita e kuj diqka, plët dita ka në këta. A më kur është një njëri, tamam, i falë pas kona mas, qohon peshkejt. Ki po falët. Kis du të mu falë. E kështë më radhë. E kjo është ai cili du të me publiku namazin e vetë. Andaj, prej shenjave të cilat njëriju e deklaron identitetin e vetë, thotë e Bubekër ibn al-Arabi, a ju të ashfaqë. Prej të rëzë zeqati. Po, unë e japë zeqatin haptazi. A në Ramazan, vëzër, a më njënë në Ramazan, për shenjë më thonë, jam të agjëru tinza. Problema me thonë, në Ramazan jam të agjëru tinza. Se diskutohet a i muslimana, jo. Që ishë Ramazan jam të... Me thonë, dikush përshimë, a i të agjëruhe, o la musë më gushto se budu me matë për irë të laot. Si më shka ma këtu për irë të laot, hapë të zi të shme agjëruhe. E kur është tinza, tane tejte, ditë të bardha, apo? A na qka bojna? Na ka njerë i përzina, dhe zi. I përzina. Sikur që njani u konë du falë, e ka kalu një njerë i ka thonë, sa mirë për falët. U ka këti ka thonë edhe një një shumë jam. Kështu na ka njerë kena merak, mi thonë njerë zi, ej, mos hara dhe këtë vepër. E këtu vëzër tani vjen, o in të khfuha. E do vepra më shefni. E qa me më shefë, vëzër? Qa që ka nuk e ki farz? Andë thot, Ebu Bekër ibn al-Arabi, thot, e vërteta është se veprat e farzit i bëjmë haptazi, ndërsa gjithë shka që ka ardhë për të fshe, futët në sadakat të cilat nuk i ka njëriju, nuk i ka njëriju obligim. Dhe me këta, vëzër, na ndajna meselën cila ma e mira dhe ma ma pak e vleshme. Nga se Allah u gjash pra të shodat, in të bdu sadakat i fenihin ma hije, nëse jep një sadakat hap të zirë shumë e mirë, ama ma e mirë se ka që është me emshe, e mi adhan fukarajet tinza. E kur o dhe zër kjo ma e mira? Kër njëri ju jep diçka shka nuk e ka obligu Allah u gjelluarat. Të gjënë hadithin e pengamberi sallallahu aleyhi sallam, hadithin e ka nëzirin imam Bukhariu dhe imam Muslimi, për shtabëve të cilat Allah u gjelluarat ka thonë pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, sebë atun ju dhilluhum Allahu fi dhilli jo me la dhilla illa dhillu, ka thonë aleyhi sallallahu aleyhi sallam, shtabë veta, Allahu i fut në hijen e ti, ditën kur nuk ka hije pos hije e ti. Allahu në bopi atë në qa, hinë në hijen dhe fladin Allahu gjelluarat. A ditë kër njëzë vëzër 50.000 vjetë kanë merit në dilë, në zetë. Apo, për njerëzve që i ka përmen për nga mesram që do të futën në hijen edhe fladin Allahu Gjeli Gjelalu që do të kryon, cila dhe zera ja, ka thonë për nga mbira lejtë salatë e selam, o rajulun të saddaka bi sadakatin, fa akhfa hatta la ta'le me shimaluhu ma të nfiku, jeminu. Ka thonë për nga mbira lejtë salatë e selam. Dhe një njeri për njerëzve që ka me futë Allahu në hijen e vetë, është një njeri e ka dhonë një sadaka, e ka mshej e qatë shumë, sa që e majta e vetë se ka pa që ka dhënë e djathta. Dhe mon, supozo, sa nga të nga të janë durët. Kje ka morë parën e ka dhënë me djathën. Ja ka mshetë të majtë, supozimisht nëse kishë pas si dora e majtë, së në kishë pas sa parë ja ka dhënë e djathëta. Parëmëzër e ka mshetë për i dorës djathë, për i dorës majtë, po në kamerë, po në televizion, po prit të të fotografojna, po prit një intervjist të morna, po prit se s'ki kajtë mirë dhe njëherë të me t'in gjizue, po ka dalë se merit e do fmiqat i për para se ma interesant del, hajtë se mësani zënginat ma shumë pare japin, po hajtë të korita komplet në njëherë. Parëm në vëzër, e majta se ka po djathën, a e sho këtë dunjaja, edhe njërës tojnë që ki gjenet li 100%. E ku ka mundë si e dhe zështë? Andaj tha Allahu Gjellivala vë mali, dhali minë e minë nësarë, zulum qarë, që ka spunojnë për Allah, Allah nuk i ndimon. Andaj, njëri dhe zërë, du të me ditë se të Allahu Gjellivala nuk është me numër, është me zemër. Shka tha Alej Salat e Sram? Një njëri, jep një sadaka, ja kam she të majtës kure ka dhane djath ta. Dhe zërë, kjo nuk o letë, nuk o letë. Nëse nuk e di e majta, do më da nuk e di gruaja jote. Nuk e di e vladion, nuk e di babajot, nuk e di dosat e tu. Hiç me kërkush nuk e di. Vesh të ja dhe Allahu Gjelluala. Vezër kjo nasihat, i bën kajim e gjëzije, ka përmen shpesh në për librat e ti. Le vepra për të cilat ti veç ti edhe Allahu i din. Njëri ju vezër gjithë mund të mi pas dhe pun, as gruja vetë se di, as baba vetë se di. Hiç as e majta vetë nuk e di. Baje një vepër tradit tanë, që mos të di e veç Allahu Gjelluala. Veprat më të sigurt tash problem në ahiret vëzën janë këto. Se shejtani ato shka i din kët, ai të ban më krenu për ato. Wallahi njerëz i ka. Hin hasmi, nëse ti s'ja pranon se ç'ket punë ka bëj. Pi veprave të mira. Në shoh në njerëz bashëm. Me bë me kontribu ndërtimin në xhamie. A shkon si stupri aty? Shka thamune. Wallahi pse shka thumi? Unë kum dha 500 mijë ato këtu. Po tamam me vëllai, po ti bashëm një xhims njëri. Së mund është i më të qëndru këtu. Nuk i plëson asë një kush për më vendohës për këtu. Këtu ka imama, ka njerëzi qëllun, ka njerëzi që e njofin Allah. Qëka thëtë Allahu Gjellë Gjellalu? Ata që ka i kujdesin për gjamiat Allahu, kush janë? Ata janë që zëtë e besojnë Allahu dhe pengamersam dhe ditën e akiretit. Dhe njerëzi të mëlloj, rigjelun, bura, latul hikim tijara, trektia si mashtron. Ama kush i ka dhonë parë, e këto vëzër njërzi, a da qëto, këto menoj me shpëtu të zoti, hasha vë kella. Po Allah nuk ka për në zorë, ka thonë Alej Salat e Selam, hadisë kanë zirë më muslimi, ja ka shku një dirhemi, nimi dirhembe. Një dirhem, ja ka në shku nimi dhe. Sot vëzër, ka mundësi, dhe kjo vëzër nuk është e madhe për Allah unë gjelluarë. Nëse një dirhem, ja ka shku nimi dhe. Për këta e me të sotë, vëzër. Ka mundësi sot dikush i jep 10 euro, 10 denar me tonat. Ja shkon dikujt na shaka ndreç me qindra shtëpia. Për shkak veprave që ai ka kimë Allahu xhelaluha dhe për shkak kimrit që ai ka hajtë zemra vet, ti nuk e di. Andaj ka thonë Ali sa zam një dirhem, ja ka shku 1000. Pse? Ka mundsi dikush i ka dhënë 1000 kështu. Me publicitetin më të madh. Dhe kur gjo, ka çën postiar, pikë do i ka marrë ka dhënë këtu. Ama me fitut Allahu xhelaluha diçka e madhe. Andaj Allahu xhelaluha nuk pranon çdo vepër. Për nga vesëm qëfar thot, njëri i cili do të strehon Allahu të bare kjo vetar, a cili është, a i cili e jep sadakajën, nuk e shef e majta dorën e djath të tina. Pasat jetar, vëzër, kanë diskutuar se cilat janë do më thonë gjendet kër njëri ju duhet të fsheh sadakajën, dhe cilat janë gjendet të cilat duhet të publikon sadakajën, kanë ardhë shumicat e fjallëve vinë në këto meselëve. Po folme për sadakajën në file. Nëse njëri ju vezër ja jep dikuj sadakajën në file, nuk e ka obligim. Nëse e di sigur nga vetvetja e vetë se nëse një sadakajën në file e bëm publike dhe kjo nxjerrje haptazi do të ndikoj edhe 10 veta me dhanë, e di ki sigur që shumë 10 veta si ta japën unë dhe ta japin, atëherë këj ma mirë me e dhonë. A nëse këj është jo i sigur të vetëvetja se i hi shejtani edhe ja prish veprën, atëherë du të me dhonë tinza. Në gjendja e dhënësit. Nëse këj me mundësin e vetë, thotë shiko, ti shti 10 veta tjerë me dhonë, 20 veta tjerë me dhonë. Dhe unë jam i sigur se mu Allah nuk ma hukë veprën, dhe unë e di se Allah ma ka mundësu këtë veprë. Ata preferohet me dhanë haptazi. Nësë është e kundër të ajo, e dyta, kanë dhanë, fukaraje së cilin ja jep, duhet maksimum, s'ka shmërisht me japshe identitetin. S'ka shmërisht me japshe identitetin. Për qëra si, lezër, nga se e përgojoj njërzit. Qëka thonë, lezër, qëka në tepsir, kanë dhanë, e ka bo vetën mi dhanë sadaka. Njërzit janë qëdyqën, lezër. Munafikat e kanë pas këtë rol gjithmonë, gonë e pengamberi sëmë edhe ma vonë. A di që ka mbo, vëzër? Kur ka ardë dë një zëngin, edhe ka dhonë pasuri për Allah. Ka dhonë pasuri për Allah të pengamberi sëmë. Që që kanë komentu munafikat? Shiri gjithë të pari ka pru më kaldu. Në regu. Që kjo është roli tefsiri i zënginit. Kur ka dhonë pare, aptazi. Kur ka dhonë fukaraja me dhonë se da ka, ka dhonë shka i duhet për kjo Allahit. Kështu janë këto, vëzër, seher. Nëse jep di dinar, thot t'i haves di dinar i gjujta. Nëse jep një cinerë, thot, hajde, hajde, ka zoje vetës e ti, ashtu për që e faqe e banë. Si pas këtinve, idë s'ka zgjidhët e këta. E, nuk du të më morë në me këta, dhe zërë. Ti du shë më morë me Allahun Gjile Gjelalu. Fukarajës maksimum du të më japshej në ditetin. Për shëra si, dhe zërë, nga se e ranoj njerëzit. E munafika që e ranoj, dhe zërë, fukarajën, thojnë e ka bo vetën mi dhonë njerëzit. Qështu, ata vëzër, ka njerëzit, nuk kanë mëshirë për kërkan e iqë mbotë. Që shka thonë i bënë kaj i mërgjëzije, ka njerëz me helm në gjoks. Nuk i ze gjumi dërsa të nditën të heke, për dit. Për dit ka helm. Ajë nuk fleme atë helm. Qohën, sabat, dërë në këshame, e shpërndatë të ke. I helmon, ke që atë mujmë i helmu, edhe be me fletë. Edhe i rejë zemra si zahat. Qohën, ne zërë prapë. Ajë ka mitë njerëzit, se ka problemaj. A në një një dhe zëtë me pas kujdesë. Se do njërë tja edhe ranon fukaraja. Ka njërë fukaraja o është cikleta me mora mos me mor. Që ka plët për fukaraja zë. Ka plët për fukaraja. Se është ish nosh, munohet, po së njërë del. Dhe njërë që farë dojnë, ha po ki ka qef luks. Sigur që plët për njërë, për shemull, kur bojnë pyjtje dhe zërë, kemi përmen këta shpesh. Për shemull, ku duhet më dhanë zëqati? Allah u që shfarë ka thanë, inë me sadakatu lil fukaraj, inë me sakin, sadakaja është për fukarat, edhe miskinat. Fukaraja vëzër s'ka hiq. Miskini jo ka diçka, po s'ka shumë. Për shembull dietar kanë thënë, si për shembull miskini s'ka deve. Domthonë s'ka kerr. Atësh për shembull kjo është një lloj krimi te këto zengina. Mi blej kerr. Çu shpe thot mi blej kerr, po vëlla ja blen kerr, ja blen shtëpinë, e marton. Ja hap 20 mijë rrethë, e nxjerr për krize. Kjo roli i zakatit. Mirë po njerëzit çfarë bën? Kur e morën pi Allahut, thotë unë e meritoj. A kur ti thoj Allahu jep ja çetina, thot kisë meriton. Çka thot Allahu jelu ala? E hum yaqsimun rahmat rabbik. Ata kanë me do rahmetin e Zotit tana? Apo ti për veti 100.000, 200.000, 500.000, 1 milion, kin rregull. E diaj thot Allahu pse më ka dhënë mua, e diaj. A çu shto flasin apo? E di me thot Allahu ku e çon parën aty. E kur vjen puna fukarave sot, po kë gjimt njëri mora, në ksana. Çu i dëgjon njerëz të folë Allah. Vallahi çu folë. Në këtë vëzër është përshka kibri dhe mendjemasije shka e kanë. E lëshme Allahun t'i pason zemë atone, ja Rabbel Alemin. Anda vëzër, sa i përket sadakajës së fshehur, atërë njëri ju duhet ta këtë parasysh farë gjendjen e vetë edhe gjendjen e ati që ka ja jepë. Nëse është maksimum mundësia me erujt, apo kanon njëtar me përjashti me kur, për shemull, nëse donë minimu di kujna, edhe ti, për shemull, i ki do dosta, e thu do minimu filanit. Kanë thënë djetarë, lejohet nëse te ata shka ti do me mbledh, se da kajnë pak matë madhe, nëse ato thonë, vetëm dojnë me ditë kush është ajë. Nuk ka problem. Me gjithë se ma e mira mësë me ditë iqë, mi besu këta personit. Ama nëse pysin, nuk ka problem. Pra prapa ta duhet me nejtë mbes në ruajtjën e emanetit dhe sekretit të atiti cili i ndihmohet. Kjo është ajo që ka përmejnë djetarët në këtë kontekst, pasë të Allahu të barë kjo e tjara, wa ju keffiru ankum min sejiatikum, wallahu bima të amelu në khabir, e nëse i bani këtë sadaka, qof haptazi, qof shehtazi, Allahu u ashlyjen juve të këqia të juve. Asa të këqia kemi dhe zë. Sa gjunat i bojnë Allahu gjeluale në të dit, e nuk i shuan këto pos, ajo që ka thonë për nga mbira lejë salatës selam, se sadaka i apshehtaz e shuan hidrimin e Zotit. Sadakaja fshehta, adin që kanë zirë, imam Tirmidhiu, sadakaja fshehtas e shuan e fik hidrimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është asë kamë në vendetarët në këtë kontekst. Pasat të Allahu gjeluara, Wallahu bima ta amelu në khabir, Allahu ketë vepra që ka i bëni, u që khabir. Khabir vëzë që është? Khabir, e kemi përmenjën të emrat Allahu gjeluara, përdalim nga emri alim, khabir. Khabir është kur i din detalët që ka si din krejt njerëzit. Apo, për shembull ti e di, një sen, se është shto. Ama khabir që ka është? Khabir është ka ka dë baje me që ata kitë e di. Çka ka të bëjë me çata? Këtë komplet e din. Pastaj vazhdon Allahu te bareke ve teala me ajetin e radhës kush do të gërcjell me Musa. Fath Allahu te bareke ve teala, "Leysa alejke hudahum, walakin Allah yahdi men yasha. Wama tunfiqu min khairin fali anfusikum, wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah. Wama tunfiqu min khairin yuwaffa ileykum wa antum la tudlamun." Fath Allahu jalla jalalu, "Leysa alejke hudahum." Do të ndalim këtë ajet vetëm. Do dojmë me këtë, fillimisht me këtë shprejën e partë ajetit. Shiko shka thotë Allahu Gjelluala, lejse alejke hudahum. Ty o Muhammed, nuk takon, nuk e kin mundësi mi udhëzu ata. O lakin Allah e jehdi me jeshe, por është Allahu a i cili e udhëzon kënd të doje. Kjo edhe zepse ka zbrit, kanë zer imam Ebu Gjafer al-Tabari, Ibn Gjerir, në tefsirin e tina dhe të tjerë nga djetarët e muslimanve, me zinxhir nga zinxhiret e veta të Ibn Xheririt nga Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma wa ardhahuma, se kur është pyet për këtë ajet, leysa alejke hudahum walakin Allah yahdi man yasha, do jone se ka bëu tefsir vezën. Dhe tefsiri vezën më i mirë është tefsiri sahabe. Tefsiri më i mirë vezën është tefsiri sahabe. Sot njerëzit subhanallahu u zhbot çuditshme kjo punë. E hap Kur'anin e bëhen shumë filozofa. Ishin plot me njerëz. Qo për atërët së të mbajnë vetën për selefi, qo për atërët që e mbajnë vetën hanefi, qo për atërët që e mbajnë vetën e shari, maturidi, filozofojnë, lujnë me ajetet e Zotit Gjellë Gjellalu, apo dhe ata e hundën në arshin e ati cili është i paprekshëm. E hapë Kur'an dhe nuk këthejt kërfar tefsiri. Vëzër tefsiri o rëzik i ma. Allahu ka me na vetë kejtve, e të parin ati shka fol, pse thave që shtu? Kjo fjala jene. Kush tha ti me bëhë të pësirë qështu? Ka në ke vetë. Andaj, ma e sigur të në këta cilë adhezër, mu nalë që ati ku janë nalë sahabët e pengamberi së selle. Atyri u ka zbrit. Ata e kanë po Muhammed Mustafan, are i sarazan, si jo të lezu, si jo të komentua. Andaj, ma e sigur të adhezër cilë ashtë, mu këthi të sahabët e pengamberi të are i sarazan dhe selam. Dë që ka të të blajt një abasi. Lej se alejke hudahu. Dhezër, shumë është interesant. Që këta jet, lezoje, 272. Unë tani kam ta kallëzu që ka thënë Allahu ibn Abbasi. Po nëse lexon ajetin vet, apo kush e ka lexuar ajetin vet? Është e pamundur pa tefsirin ibn Abbasit me lidh ajetin me sadaka. Nuk lidhet. Shikosh ka thënë ajeti. S'është e jot jam i udhëzu ata, Allahu zon kan doje. Çka do që jepni prej pasurive e keni për veti dhe këtë çka jepni i jepni për hir të Allahu xhel xhelal dhe ftyrës së tij. Dhe çka jepni prej pasurive të hajrit do t'ju kthehet juve pa ju bëu zullum kur gjo. Tash njeriu vëzë si me lidh ta me sadaka kur thot Allahu ti skije ndor udhëzimin e tyre. A çështja është bëhe me sadaka? Ata tham këtë sfaqja është me sadaka. Dhe çka thot Abdullah ibn Abbasi? Thot: "Kanu la yardakhuna li qarabatihim min al-mushrikin fa nazalat laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha." Ka thon Abdullah ibn Abbasi. Ka thon: "Sahabët i kishin do familjar pagan. Pagan. Edhe zakonisht paganve ju jep i pasuri, kur shem kur e shif këtë kanë si ka rënat, i jep ke parë muslimanit me shpresë se po mohon musliman. Muslimani ja ka dhënë paganit, kafirit, mos po mohon musliman. Kur e ka bërë që s'ka në ta kur gjo, si ka dhënë? S'ka pa shenjë që do me pranu islamin, ja ka nalë së ta kajën. E qëfar ka thonë dhe zërë? Shikaj, shka të do lau. Lejse alejke hudahum. Ti o Muhammed, s'ki ndorë me uzu ata. Thot Abdullah ibn Abbasi, sahabët e ndalën dhënjen e sadakas ndaj familjarëve pagan, pasaj zbiti kja jetë. Lejse alejke hudahum, lakin Allah e di me eshe. S'është e juvja me uzuë, të jepi. Jepi ati për pasurijet. Njëri u vëzër, nuk mundet me trajtu Allah unë gjeluara në njërë materiale. Unë jadash kisë uzu. Kusht tha ti qaj të menu të vetën? Ti uzana? Apo? Apo për të një thotë, unë usila mirë me ta, po ajë nuk la gjurë. Pa një dhe ti e si në mi dhe, u kryjt e tira jo dhe, Allah. E ki po disa njështë, si më shove gjurë në taj dhe që i foli, mo. Po ona që thotë gjeni vetëm të sill mirë me ta, çka kur fargjurme. Unë nuk shkon kështu valla. Ti për çka e sill mirë? Për me taktia ja. Vazë këtu njerëzit, ai disa shumë punojnë me interese personale, të ngushta. A kur të fole për Allah, për kështu, jo, nuk shkon kështu. Shikoni se kjo sahabe ju ka ndodhur. Ju ka dhënë, familjarit, ka thonë mos po hin Islam. Kur e ka pasur s'ka gjurmaj, që ka thonë s'pja piq. Allahu ka zbit. Ka dalë. Kush e ulzon njerin? Allahu xhelalu ala. Ti japja. E si doj Allahu ulzon. Po ka mundsi ti jap tan jetën prapse ulzon. Ma dhe mund me kanë kundërt ta ulzon. Me i dhon pagani muslimanit, ai me vdek pagan. Kjo nuk ka puna jote. Me i dhon pagani, sikur që plot me njerëz sot, s'e kuptojnë këtë meselë. Si mundot ai ti japet një monë kështu me radha në fund me shkon xhenem? Mundot ulzon. Se Ebu Talibi i ka dhon shumë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e ka rujt, dhe ja ka prek ftyrën e ndershme, dhe ja ka prek durt, dhe e ka rrit i vogël, dhe e ka rrit me pare, dhe e ka rrit, e ka mbajt edhe i madh me pare, edhe e ka siguruar që domon siguri, vëllazër. Sot njerëzit në dyqan kur e sigurojnë vetë sa pare e paguën. Ebu Talibi e ka mbrojt prej mushrikëve pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur ka vdek ai, çka ka ndodh? Tash çish i bje? Ai vetë mos i të kumëllon që ka të shumë, mu të këthi, jo. Nuk lejtë se alek e hudahum, se kiti ndorë ullzimin. Dhe dhe ullzimi, apo, ne e dim se do njëherë me pare, Allah u gjelonë një prej 8 kategorive të atyre që ka marrin zëqatë, që le o dhe zërë. Pi 8 kategorive që ka marrin zëqatë, është edhe një pagan, apo një jo musliman, i cili jo më prag me hin islam, i duhet pak me shty me pare. Po djetarës për kanë dhe dhe zërë, kjo përjashtim, so bazë, baza se zeqati i je pët kujna pin musliman, musliman 7 kategori janë musliman, musliman një kategori o përjashtim kur kura i shumë ngat apo, shumë ngat a njëzë dhe zesote kanë bo fejnë biznis unë t'jap ti mëngon muë e ku me të zoti ku me të Allahu Gjellë Gjellalu e ku me të me fitu gjenetin Allahu Gjellala me sadaka a dhe ti shepë sot plat me njëzve thot, i kumë një mune filani qumë, avaj, kur fargjur me s'po kalzon, shka desh të allati, me trasesh dhe, me trarukua, ka të qkoja e me thonë, valla filani, e nuk shkon kështë allah, definojë për shka i ban pun, definojë për kufizojë vetë vetën, e ban për Allah, e ban për me ta dit, si dush për me ta dit, po ta dina, ama nuk mund është ti edhe me ma dit, edhe për Allah ti kitë komplet, apo, po ti Superman nuk ije, nuk mund njëri kitë në mërinjë, vëzër, nëse sahabëve ju ka zbrit, wa in tukhfuha ma mira me mshejo mshafle dhe me kanë ka qesh vëzër Allahu Gjeli Gjelalu ma atë sahabiju një cili Allahu ka qesh ma atë sahabiju një cili ja ka dhanë ja ka dhanë misafirit hajen vetë u bo kishe po hapa hangër e jo me ngushtue si ku që dhe njerëzit një mona bol keqe lash vetën valat, ma dish ha pir rogës e kam dherë ves me ta dhanë e kur ishte ti atë për shembull njerëz thonë unë të kom në mua ama ti se disha kom hekune sikur se njëri prej dietarëve që ka ardhur Shabiut njëri ja kishte dhënë në bostan shalçi e shikoj njerëz nefsat janë shumë interesant ama dietarët muslimanë janë shumë më të mëshëm shumë më të mëshëm njëri ja kishte pru ja kishte servu në shalçi njëri prej dietarëve edhe çdo ditë pe vet çish të duk shalçini mirë tha i mirë ke Nesrit, mas nesrit, qështu duk shalqini? Po i mirë, thake. A i prap, qështu duk shalqini? A ka be tha mundësi ta vjeli, mose? Mu bezdisë, është për ditë, në kësherë që të takome, është, qështu duk shalqini, ha? E i mirë ke, ha? A i duhë, është një vjetë, këti mi dhanë, po, nuk shumë kështu, Allah. E jepë se ta kajnë edhe harroje. E jepë se ta kajnë edhe harroje. A da i ka arë një njëri, të disa prej muslimanëve të varë, edhe fukara dhe ka li pare. E ka thonë një mona për itë Allahu Gjelluala, kështu më ratë. Nga sa ajetit së të dhe në lezër, kona kam barua, dhe da përfundojmë. Ajetit 273, lezën ajetin të shpia. Allahu Gjelluala të regonë për një kategorit njerëzve, s'ka shmërish janë fukara, su një vërejnë. Lezën e të shpia, pas të da komentojna, velen Allahu të bare kjo e tala. Janë fukara, kur gjo nuk kanë? Allahu Gjelluala thotë, u jahsebu humul gjahilu agnia. Ato qas fukara janë, a më shumë interesant. A njëri kur i shea ato, thot, kjo zëngin mërë koka? E ka krenari, ka moral, nuk t'ka zonaj. Dhe të Allah, shumë zori kam punë, mita, deka, këtë më ratë. Jo, Ose për shembull, kanë ndek gjymertit. E dëgjona këtë rast për gjymertit. A fukaraja dhe i tha, na jepni për it Allahu xhelala, nuk dashtim i dhon. Edhe dashtim i azon kryen me një ajet në surën Hashr. Ki fukaraja dashtim i azon zenginit. Çka i tha? Tha, ku janë ata që ka thënë Allahu xhelala në Kur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ku janë fukaraja pi dhëtë zënginit? Ku janë ata që ka thotë Allahu në Kur'an dhe ju japin fukarajës edhe pse kanë nevoj për veti? Qëka i tha ki zëngini? Tha kanë dek me ata tjerë fukarajë të cilët i ka përmenë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, jahsebu humul gjahilu agnia aminat të affu fi të arifu humbi simahum la jesë elunë në nasë ilhafe. Tha ato zënginat që japin edhe kanë nevoj për veti, kanë dek me ata fukarat të cilat nuk lipin me insistim që i ka lafdru Allah në Kur'an. Apo mazati mu me ajetin e zëngin lëkit kryen, po e ku jeti me ato fukarat që nuk insistojnë me lip? Dhe kini pa disa vëzër kjo fatkeci, një herë zgatë dorën dhe ty i thu për shumë shpesh dodh që për ngushtojnë shpesh musliman, dhe kjo vëzër tanina nuk duhet mu morë vëzër, po nuk duhet edhe mu bo sadakaja objektale. Nuk mundë na tash, a disa fukaraja dhe zërë. Na nuk mundë tash, në samafaraj gjithë ditën, une 40 herë kaloj, a i nuk ka fukara ma. A i na du po biznis ati. A i ki parashish. A i na du po biznis tash. Ka njeri, i ku që të ftira me dalë me lip. Këto është ka lipin pa ftirë, mos i me në shumë konsiderat. Ka njerë dhe që vetë i kina pa, si mos të i pështë qanë. Po që shme tje dhe ki zgatë e dorën, a ne ka thonë Alehi Salat dhe Selam, vazhdo njeri me zgatë dorën. Deri sa të delte Allahu si ka me cop mishit në ftir. Tulip. Nuk ban kështu. Një të me pas ftir. Do të ashojme pastaj me lenë Allahu të barë kjo tëra. Ajetin 273. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, lejse aleke hudehum, o lakin Allah i ehdi me jeshe, nuk takon ty me uzu dikan, por Allahu e uzon këndoje. Pra ju jetë një sadaka, një moni këtë muni. Ma mos prit një ajt, ajme u këthi juve me respekt. Ma di ka thonë Shejkhul Islamu të imi, rahmetullahi alej. Wallahi mi li fukarajës, me thonë, mi thonë të fukarajës, ban doa për muë e ke ranu. E ke ranu. Po vëzër, nëse ashtë e ranu me mi thonë ban doa për muë, që kur gja nuk kushton? Mi thonë atina, apo, mos në haron doa, që shë është zakonisht njerëzit. Nëse o që kjo e ranu me, po me ofendu, po me thonë po qëfar buk shkel si kanë e konë, po së përja dishtë t'i kërkujna. Po ti, badjava, shka të kena një mu? Ha, shava kella. Ko krenaria njërë, vëzër? Ko krenaria jotja? A ki krenaria ti kur ki, po? Po ko krenaria fukarajës, vëzër? Ko njërëzi me e vlad? I një mon, ti ta është do me bërë ropë të anën, apo? Po i kada besaj, a i te gjalli vetë, a ja baba. A i së në vend ti më të bëhë hizmeqarë. A da i du të me rujt një farë, krenaria të gjalli vetë. Sa i gjalli vetë është a nërë si japim sadakat, japim si njerëzi. Ta sinojnë a shpërblimin të Zotë i Gjellë Gjellalu. E jo mi ranu njerëzi. Unë t'jap, ama ti, ti e di pastaj. Dhe kjo e di pastaj është ku ti, që ka ati shumë për me fol. E lushme Allahun që Allahut në fal. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, wa ma tun fiku min khajrin, feli e mfusikum. Qka do që jepni prej khajrit, ajo për juve. Qka do që jepni prej khajrit, ajo është për juve. E kjo dhe është ajeti më i qartë, se njëri u dhe qka të bëjë në këtë dunja, bëmë për veti. Apo? Dhe të njërës të përdojnë këta, qka të bëjë bëmë për veti. Dhe kjo shumë e vërtet dhe, është ajeti Kur'anor, i përsëritur shumë Kur'an. Në surën i sëra, surën i sëra, dhe qëfar ka thënë Allahu Gjelluar, in ahsentum, ahsentum, li enfusikum, mu in esetum, fa alejha, thëtë Allahu Gjelluar, në surën i sëra, nëse bëni mirë, bëni për veti. Për shka i të krenua? Nëse ti përshemë dhe zërë e ban një pun, edhe për qatë pun i merë pare, këthen pare, a më nëshmi thonë dikujt, po unë e këmë fitu. Pse mu lastos me këta kur ti ke morë pare? Ti kur punon veprat mira dhe shpërblej është e Zoti, kujti të krenue? A në kërë vetë në Saidim në Gjubejrin, pse je që ka që qetë? Pse je që ka që qetë? Tha pse nuk e gjëlezoj kërkan dunja. Tha qysh nuk e gjëlezon kërkan dunja? Tha hejtë zemra jeme nuk e gjëlezon kërkan dunja. Shkëllë dhe zë farë zemra kanë pasë, Allah në bafi të në. Ka thonë njerëzit janë dy. Dulloj. Gjenet li, gjenem li. Allah në bafi gjenet live. Ka thonë ki gjenet lija, që nuk e di ku shotë cëleja me emën. Po ki gjenet lija, nëso njeri, i gjenet li. qish mund është me gjelu zuzhin e të lirë? Nëse ti shpeson gjenetin, edhe a shpeson gjenetin, pse i te mori nati? Ti me një veni të dosh me i. Pra mundësia e parë njëri më konë gjenet li, pse ta gjelozoj? E dyta, ka thonë mundësia e dyta më konë gjenem li. Ka thonë, qka të gjelozoj taj? Nëse përshimu njëri vëzër, o gjenem li. A ma ke dunja ka pare, ka pira, ka pasuri. Për qka e të gjelozu? Qi ka me i në zara? Me patin njëri tu djek. A thu i lumi kia. E na ka njëherë ju thujna plot gjenem live. U knaq. Vëllotje, a i të ditë me se u dhe gjenemi do kjo. A më nëve se habitem i shpesh se shumë prej degradimeve në vendin e kanë gjenem. Dhe harrojnë e shka thujna mu kanë të shakonë vend të atina. E Allahu gjela, qëfar do? Donë, sikur që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, qudio me Allahu gjelluala. I qonë disa njerëzin gjenet zhak me zingjir. Kanë ardhë rob të bedrit, të zantë rob, edhe kanë ardhë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë pranuar Islamin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thënë? Allahu çudia është me Allahun xhelaluhu. E ka prur një erë zinxhir prej kufrit, e ka shti zinxhir, pin zinxhir në Islam, pin Islam xhenet. Andaj njerëzit janë dy. Ose o xhenet li, ose xhenem li. Cilin i të xhelozu? Asnjëri s'lejohet me xhelozu. Thot Allahu xhelaluhu: "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum", çka do të japni nga parët e juve, për vetë e keni. Ski kuj që kam jazon kërinë, nuk ki që kam jazon, ti për veti e kije. E atë që ka e ban ti për veti, që që jazë kërinë dikujna? Shpijën ti kërë e ndrejsh ti, a jazë dikujt kërinëa? Ti kërë e blenë një vetur, a jazë ti kërinë dikujna? Mi thonë, e këm ble kërë, e këm ble vetur, e këm ba këta. Po pëse për jazë kërinë ati? Ti të shfridzua ta. Thëtë Allahu Gjelluala, wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah. Dhe nuk jepni diçka nga pasuritë Allah e juve pas në kërkim të ftyrës Allahut. Dhe kjo ajet vëzër komentu me dy komente. Komenti i parë vëzër se është e para lajm. Lajm. Çka do të thonë lajm vëzër? I ka lavdëruar Allahu sahabët. Ka thënë, "Ju sahabe, çka jepni vetëm për ftyrën Allahu xhelal. Se kanë zonë krijën." Ani ditë për ditëve kur ka kërkuar Bilali radhiyallahu an bi Abu Bakr Siddiq kur ka qenë prisi muslimane, ka thënë liram shkoj në luft në Irak, në luft rukët Allahu Gjellë Gjellal. I ka thonë e Bubekri, rri këtu se mdu është këtu. I ka thonë, rri këtu se mdu është këtu. Shkoj vëzër me shkaja ka zonë kryin Bilali. A? E së konë ideja e Bubekri të hiqë ati me e cilë mua beti. E Bubekri për një me ju ka dosh Bilali. Por Bilali, së në kanet me dine, se e ka këthi nostalgjin me Muhammed a.s. E që i ka thonë Bilali për me li rrugën e vetë? E dinin fillim të islamit, kush e ka liru për robnijës qafirit Bilalin? Ebu Bekri. E kur ka arën këtë vakë, se i ka thonë, o Ebu Bekri, të jam ki liru për vetja për Allah. Shka vëzër, anë kë, ma e men këta, shumë për njëzë në thonë, o dhe, ti, për shka punon ti? Ti për shka punon për Allah, për shka? A punon me regullat e shkijeve kapitalista, me regullat e njërzës e nuk e synojnë Allah unë dhe pengamberin se sellem? Qëka i tha Ebu Bekr Siddiku, ka orë transmitimi që u mërzit shumë? Ka thonë shko. Unë e se pata për stama, mu mdu e shto. Ka thonë shko, edhe e ka lirua. A në shumë për një të vëzër, qëka të Allah u gjelë? Vë me të më vëkune, illa pëti ka, veç hilla. Vallaj, zdo me nëmet asti pun për Allah. Ti ja uzon njëzve kokën. Ti ja uzon, unë e kumbo këtata, kumbo këtata, kumbo këta. Hasha vë kella. E lushme Allah unë që të pason zemrat tona. Që as kujna mësë mjazon kokën për as një të mirë që ja bojna. Për as një të mirë që ja bojna. Andaj thëtë Allahu Gjelluara, wa ma tunfiqu min khairin juwaffa ilaykum. Shikore këtë përsëritje, dhe zërë. Thëtë Allahu Gjelluara, dhe nuk jep një diçkan nga parët e juve, ju kthejet ajo juve. Para kësajnë, dhe zërë, ajeti i parë, thamë është lajmë, i ka lefdru Allahu sahabë. E dyta cila, dhe zërë, e dyta lajmë, me anane ka urdhër. Pra, mos jep një diçka pos për Allah. Mos jep një diçka pos për Allah. Kjo është kuptimi, i dytë dhe të dhjetë e kanë kuptimin, kthejë në një kuptim të nxitjes së dhënjes për Allahun te bareke ve teala. Dhe çka do të japni prej pasurive, juwaffa ileikum. Krejt ju kthehet. Dhe kjo vëzhgon është maja e kthimit. Dëgjoni çka do Allahu xheluar. Çka do të japni prej hajrit? Këtu çka ka ardhur vëzhgon e hajrit, kanë thënë dietarët min hajrin nakira e pashuar. Çka do ne derisa ka thonë pejgamberi selam, gjysëm hurmë nëse e jap, ta kthen Allahu xhelalul. Gjysëm hurmë. Po një dinar, për 10 dinar, po një mijë dinar, po me 1000 dinar, nëse ja për Allah. Thëtë Allahu Gjellu Ala, wa entum la tudhlemun, asë një grim zulumi s'kam ju bo. A në nëse t'ja vëzër dikush ti diqka, nëse ti e ban një pun, dhe ajtë ta këthen komplet, edhe ma shumë, a mund është me ju majtë ati me t'ma? A qka thu për Allahun Gjellë Gjellalu i cili? Ajtë ta je parën, ajtë ta mundëson me botë mirën, ajtë ta shumë fishon. Me qka mu krenu njeri? Me qka mu krenu? Pi Zotit e ka morë, e ka dhanë të fukaraja, Zotit e ka shumë fishu, ki mbaat me t'ma? E lusë për Allahun Gjellalu që Allahu të bare kjo e tala, ti pastron veprat tona. Ti prason veprat e hajrit të sat e synona me to Allahun te bareke ve teala. Elusbi Allahun xhelel xhelal, Zoti on te bareke ve teala, na mundson se ta kuptojna librin Allahu xhelel xhelalu. Elusbi Allahun te bareke ve teala, se Allahu subhanahu ve teala na mundson se ta lexojm librin Allahu xhelel xhelal te ndriçohemi prej ti. Elusbi Allahun subhanahu ve teala, se Zoti on xhelel xhelalu, kujdes se ja kemi çolluar ka qen prej Allahu te bareke ve teala, kujdes se kemi gabuar ka qen prej meje dhe prej shejtanit. Elusbi Allahun se Allahu na fal. Elusbi Allahun xhelel xhelal, se Zoti on te bareke ve teala na mundson me mri muajin e Ramazanit, duke qen me shëndet dhe me iman. Elusbi Allahun te bareke ve teala, se Zoti on xhelel xhelal na lërgon nga syefatësia, nga nifaku, nga kufri, nga shirku, nga çdo sancha e dëmton imanin ton. Elusbi Allahun te bareke ve teala, se Allahu xhelel xhelal na mundson me jetu me islam, me u zhvillu me islam dhe me ndrojet me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.